Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polski w Radiu. Niedziela, 26 maja, minęła 18. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o wyższej niż 5 lat temu frekwencji nie tylko u nas. O Polakach za granicą, głosujących od Londynu po Atenę. I o wieczorze wyborczym, który za chwilę rozpocznie się w Brukseli. Za pół godziny poznamy najnowsze dane o frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Konferencję organizuje Państwowa Komisja Wyborcza, ale wszystko wskazuje na to, że mogło do urn mogło pójść nawet dwa razy więcej Polaków niż w eurowyborach 5 lat temu. Do południa głosowało ponad 14% uprawnionych, mówi zastępca przewodniczącego PKW Sylwester Marciniak. W porównaniu do wyborów sprzed 5 lat, kiedy frekwencja wyniosła 7,31%, możemy mówić prawie o podwojeniu osób, które oddały głos. Do południa także we Francji zanotowano wyższą frekwencję niż przed 5 laty, takie dane podało francuskie MSW. Do godziny 12 do urn wyborczych udało się ponad 19% uprawnionych. To o niecałe 4% więcej niż w 2014 roku. Od 1979 roku, to jest od pierwszych wyborów europejskich we Francji, nie notowano tak dużego zainteresowania ze strony elektoratu. Najsłabszą frekwencję zanotowano w Paryżu, który w ten weekend sprawiał wrażenie wyludnionego miasta. Francuzi mają wybrać kandydatów z aż 34 list od skrajnej prawicy ekstremalną lewicę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polacy oddają głosy także za granicą. W Wielkiej Brytanii zarejestrowały się prawie 22 tysiące osób. To 4 razy więcej niż w poprzednich wyborach. Rekordowo dużo jest też lokali wyborczych. Wyborcy, emigranci, którzy głosowali w ambasadzie w Londynie, mówili, że wciąż są zainteresowani polskimi sprawami. Musimy mieć wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Mimo, że mieszkamy tu, pracujemy tu, ale wrócimy kiedyś do Polski, wcześniej czy później, może nie wszyscy, ale my na pewno mamy tam rodziny. Będąc za granicą, człowiek trochę zapomina i łatwo się odciąć, ale dobrze jest sobie to przypominać, więc kiedy przychodzą wybory, trochę się to tak włącza z powrotem, to poczucie obowiązku obywatelskiego i tego, że jednak jest się Polakiem i fajnie byłoby coś jednak w tym kierunku zrobić. Moja pierwsza okazja, żeby się jakby politycznie wyrazić w końcu, uznałem, że nie zmarnuję takiej okazji. W Grecji Polacy głosują w 4 komisjach wyborczych, w Atenach, Salonikach, Heraklionie, na Krecie i na Rodos. W Grecji mieszka około 14 tysięcy Polaków. Najwięcej osób, około 600, zarejestrowało się w Atenach. Wśród naszych rodaków, którzy biorą udział w głosowaniu, jest wielu turystów. Przyjechaliśmy tutaj ze znajomymi na weekend. Zdecydowaliśmy się przyjść i zagłosować, ponieważ zależy nam na tym, co się dzieje w Unii Europejskiej. No jest to nasz jakiś sam obowiązek, który trzeba spełniać, a to nie jest jakiś problem tutaj przyjechać. Przyjechaliśmy ze Śląska, ja z Katowic, kolega z Gliwic, zwiedzić Ateny, no i przy okazji oczywiście wypełnić obywatelstwo. Obowiązek. Wielu Polaków, którzy przyjechali w tym czasie na urlop do Grecji, głosuje też na wyspach Krecie i Rodos. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Dobiega końca 4-dniowy maraton wyborczy do Europarlamentu. Za kilka chwil w Brukseli opublikowane zostaną wyniki sondażowe zebrane z 7 państw. Austrii, Cypru, Niemiec, Grecji, Irlandii, Malty i Holandii. Na wieczorze wyborczym w budynku Parlamentu Europejskiego jest Beata Płomecka. Miliony kabli i kilometry różnego rodzaju przewodów, kilkaset stanowisk telewizyjnych do relacjonowania przebiegu i wyników wyborów. Na ten wieczór wyborczy Europarlament przygotowywał się wiele miesięcy. Cezary Lewanowicz z Parlamentu Europejskiego powiedział mi, że akredytowało się ponad 1300 dziennikarzy z całego świata. To więcej niż w poprzednich wyborach. Będą pracować w różnych salach parlamentu, w których zwykle siedzą posłowie, głosują i pracują nad dyrektywami, regulacjami. Teraz będą to miejsca pracy dziennikarzy, więc to już jest wielkim wyzwaniem. A na 3. piętrze, gdzie mieści się sala plenarna i odbywają debaty podczas sesji, utworzono centrum medialne. Tam około 18 na dużym telebimie zostaną wyświetlone pierwsze wyniki sondażowe z dnia wyborów w 7 krajach. Później będą pojawiały się kolejne dane i tam też po 20 mamy poznać pierwszy prognozowany skład Europarlamentu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Polsce wyniki sondażowe poznamy po 21, zaraz po zakończeniu głosowania. Także wtedy w Polskim Radiu rozpocznie się wieczór wyborczy. Zapraszamy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I zaczynamy drugą godzinę trzeciej strony medalu. Tomasz Gorazdowski i Jan Kałucki. Za chwilę porozmawiamy o siatkówce. Rozpoczął się sezon reprezentacyjny. Gościem będzie Marek Magiera. Przyjrzymy się zmianom, jakie nas czekają w przyszłym roku w rajdzie Dakar. Rozmowa Adama Maleckiego z Peterem Zolbergiem oraz Krzysztofa Łoniewskiego z Adamem Małyszem. Będzie też o najświeższych informacjach ze sportowych aren. No właśnie, jeżeli chodzi o najświeższe informacje, to przypomnijmy, co wydarzyło się najważniejszego dzisiaj i nie tylko dzisiaj. Dopiero szósta runda Formuły 1 przyniosła znaczące zmiany. Wprawdzie w Monako znowu wygrał kierowca Mercedesa, bo pierwszy był Lewis Hamilton, ale już nie udało się zdobyć dubletu. Valtteri Bottas był trzeci, przed niego wcisnął się jeszcze Sebastian Vettel. Z tyłu też zmiany i to w końcu, bo Williams nie był ostatni. George Russell dojechał 15, a Robert Kubica tym razem przedostatni. Polak pierwszy raz w tym roku nie zamknął stawki, tym razem wyręczył go Antonio Giovinazzi. Sporo było dziś gestów i okolicznościowych symboli w Monte Carlo, które miały uhonorować zmarłego w poniedziałek Nikiego Laudę. Natomiast Mercedes poszedł o krok dalej, bo postanowił już na stałe pozostawić na swoich bolidach jedną czerwoną gwiazdkę. Kolor czerwony, wiadomo, nawiązuje do słynnej czerwonej czapki Austriaka. W naszym kraju trwają Mistrzostwa Świata do lat 20. O 20.30 biało-czerwoni zagrają z Tahiti. Jeśli marzy im się wyjście z grupy, to najwyższy czas, żebyśmy zrobili jakieś punkty. Ponadto Krzysztof Piątek spróbuje strzelić w ostatniej kolejce Serie A. Jeśli mu się nie uda, może to kosztować Milan miejsce w Lidze Mistrzów. I jeszcze jedna taka okołofutbolowa wiadomość. Obrońca Lecha Poznań, Norweg Tomas Rone, wziął ślub. I pewnie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że jego wybranką została Norweszka Anna Hegenberg, uważana za najlepszą piłkarkę świata. W ostatnim finale Ligi Mistrzów zdobyła hat-tricka, a Lyon pokonał Barcelonę 4-1. Być może mogłaby pomóc w rewolucji kolejorza. W tenisie jest pierwsza spora niespodzianka w French Open. Z turniejem pożegnała się Angelika Kerber, a dalej gra młoda Rosjanka Anastazja Potapova. Rafał Majka, ósmy dziś na Giro Italia. 15 etap wygrał Dario Cataldo. Klasyfikacji generalnej prowadzi Richard Carapaz, a Majka utrzymał czwarte miejsce. Dobre wieści płyną z Poznania, płyną dosłownie. Tam rozegrany został Puchar Świata w kajakarstwie. Na podium stanęło 7 polskich osad, a jedyne złoto w dwójkach na 200 metrów zdobyli Arsen Śliwiński i Michał Łubniewski. A co w boksie? U Ewy Brodnickiej wszystko dobrze i zgodnie z planem. Polka po raz trzeci obroniła pas mistrzyni świata bokserskiej Federacji WBO w wadze superpiórkowej. Na punkty pokonała Meksykankę Janet Perez i było to jej 17 zwycięstwo w ringu. Dotychczas jeszcze nie przegrała. A my za moment już zajmiemy się siatkówką. Tu trzecia strona medalu, 22,7 trójek, 71-335 numer do kontaktu SMS-owy. Czekamy. I guess I just feel like I guess I just feel like nobody's honest, nobody's true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. I guess I just feel like good things are gone and the weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like what happened there. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na taki fakt, mianowicie polska drużyna WKKW miała dzisiaj okazję i zdobyła kwalifikację olimpijską. Myślę, że to od 96 roku to jest pierwsza kwalifikacja, więc warto by o tym wspomnieć. Dlatego wspominamy o koniach, nie mówimy u nas zbyt często, ale kwalifikacja olimpijska jest na pewno czymś ważnym. 15 minut po godzinie 18 w studiu zapowiadany gość Marek Magiera. Marku, dzień dobry. Dzień dobry. A skoro Marek w studiu, to będziemy mówić o siatkówce, pewien etap tych siatkarskich myślałem, zmagań. Myślałem, że o Tahiti na początek. O Tahiti już był mówiliśmy. Był telefon do brata? O Tahiti... Był wczoraj, SMS był. O Tahiti już mówiliśmy. Zadanie niełatwe, ale w polskiej piłce każde zadanie jest trudne, dlatego my zajmiemy się siatkówką, siatkówką kobiecą. Sezon reprezentacyjny rozpoczęty, no i pierwsze zmagania polskiej reprezentacji za nami. Na plus czy na minus? No zdecydowanie na plus. Nawet na bardzo duży plus, bo tutaj trzeba powiedzieć, że zaczyna powoli procentować praca trenera Jacka Nawrockiego, który obdarzony został ogromnym zaufaniem Polskiego Związku Piłki Siatkowej i prezesa Jacka Kasprzyka, który nie ugiął się opinii publicznej jakiś czas temu, kiedy no, wyniki były takie różne, powiedziałbym nawet, że niezadowalające wszystkich, ponieważ cały czas tę taką miarkę do występów naszej reprezentacji, czego by tutaj nie mówić, wytaczają złotka trenera Andrzeja Niemczyka. Oczywiście minęła mamy od tego czasu ponad dekada. Ale ciągle je mamy tak na świeżo. No właśnie, Kasia Skowrońska. Nie wszyscy chcą o tym pamiętać, że czasy się zmieniły diametralnie i siatkówka też. To prawda, ale praca Jacka Nawrockiego i naszych reprezentantek rzeczywiście zaczyna przynosić rezultaty. Wygrana w turnieju w Montreux, no i dwie wygrane w pierwszym turnieju Ligi Narodów. Co już możemy po tych turniejach opowiedzieć, ciągle mając w pamięci to, o czym mówiłeś, że chcemy zdobywać medale. Chcemy tytułów mistrzów, mistrzyni Europy, kolejnych, świata najlepiej. Ja myślę, Tomku, że musimy spojrzeć na to przez pryzmat troszeczkę szerszy niż tylko wyników uzyskanych w Montreux i podczas tego pierwszego turnieju, bo rzeczywiście wygraliśmy 2 z 3 meczów, zdobyliśmy 7 punktów, pamiętajmy, że zdobyliśmy punkt z Włoszkami. Natomiast najważniejsze w tej całej historii jest chyba to, że udało się wyselekcjonować wąską grupę zawodniczek, które stanowią szkielet tej drużyny. To jest drużyna, która już w poprzednim sezonie, występując w siatkarskiej Lidze Narodów, pokazała te pazurki swoje. Niewiele brakowało, a awansowałaby do finałowej rozgrywki, co byłoby ogromną niespodzianką. I na tej bazie, która powstała w ubiegłym roku, w tym sezonie mamy zespół, który już jest gotowy powalczyć o coś troszeczkę więcej niż tylko zadowalające wyniki. Ja mówię tak, wywalczenie kwalifikacji olimpijskiej będzie zadaniem piekielnie trudnym z jednej prostej przyczyny. Pech chciał, że wylosowaliśmy mistrzynię świata, reprezentację Serbii, która, umówmy się, jest od nas drużyną zdecydowanie lepszą i obojętnie w jakich konfiguracjach nie wystąpiłaby na turnieju, który odbędzie się we Wrocławiu, będzie zdecydowanym faworytem tej rywalizacji. Natomiast później są jeszcze Mistrzostwa Europy. Gramy jako gospodarze do fazy ćwierćfinałowej i ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy z Łodzi nie wyjechali dalej grać już o decydujące stawki. Tak to widzę i jestem przekonany, że stać nas absolutnie podczas Mistrzostw Europy na zrobienie dobrego wyniku, a dobrym wynikiem będzie wywalczenie krążka medalu albo awans do finałowej czwórki. A jeżeli chodzi o awans olimpijski z Mistrzostw Europy? No nie, turnieje kwalifikacyjne. Tylko i wyłącznie. Turnieje kwalifikacyjne. My i tak mieliśmy szczęście, że się do tych turniejów kwalifikacyjnych dostaliśmy, bo pamiętamy, gdyby tam nie problemy jednej z federacji, to w ogóle nie załapalibyśmy się w rankingu i nie przystąpilibyśmy do rywalizacji. Tak to dostaliśmy szansę od losu. No ale historia sportu pokazuje, że jak się taką szansę dostaje, to istnieje jakiś pierwiastek, procent prawdopodobieństwa, że się ją wykorzystuje. Ale chyba też trzeba trochę temu szczęściu pomóc, bo wydaje mi się, że od dłuższego czasu nasza kobieca reprezentacja zmaga się z problemem, że nie ma takiej prawdziwej atakującej, prócz Malwiny Smażek. No właśnie, ona jest teraz taką prawdziwą atakującą. Ale pamiętam, że były mecze, jak Agnieszka Konkolewska zdobywała najwięcej punktów. Były takie mecze, natomiast Malwina Smażek od 2 sezonów jest pierwszoplanową postacią, jeżeli chodzi o atak. Oczywiście wszyscy porównują ją do Małgorzaty Glinki, natomiast mi się tego typu porównania podobają z jednej prostej przyczyny. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o ilość zdobywanych punktów, liczbę zdobywanych punktów, są to zawodniczki do siebie bardzo podobne. Natomiast popatrzmy, z kim gra Malwina, a z kim grała Małgorzata w tej drużynie. To są dwa zupełnie różne różne światy. Malwina ciągnie ten wózek, natomiast też ja przejrzałem się tak bardziej globalnie, także dzięki statystykom naszej reprezentacji. Dostałem od nich taki fajny materiał poglądowy z ubiegłorocznej Ligi Narodów i z Mistrzostw Europy rozegranych przed 2 laty. W Baku, tak? Gdzie historia tych turniejów pokazała, że trzeba mieć 2 bardzo silne skrzydła, prawe i lewe, bo mając jedno skrzydło można latać pięknie i ładnie, ale nie doleci się tak daleko jak te zespoły, które mają 2 skrzydła. Zakładając, że to jedno skrzydło działa od początku do końca fantastycznie, a przecież wiemy, że w siatkówce bardzo często, szczególnie w turniejach, jest tak, że albo słabiej się zaczyna, lepiej kończy, albo odwrotnie, w związku z tym trzeba mieć kogoś, kto taką Malwinę Smarzek jest w stanie zastąpić albo jej pomóc na drugim skrzydle. No i jest teraz Magdalena Stysiak, która zaczynała jako atakująca, znakomicie spisywała się w młodzieżowych reprezentacjach, ciągnęła nasze juniorskie drużyny do medali w poprzednim sezonie. W drużynie asystenta Jacka Nawrockiego, Waldemara Kawki, wywalczyła na tych młodzieżowych mistrzostwach brązowy medal, była najjaśniejszą postacią naszego zespołu i ja myślę, że ona jest szykowana do tej roli właśnie, żeby być tą taką drugą ostoją, tą drugą nogą, na której ta cała budowla będzie się trzymała, bo jak popatrzymy sobie, panowie, na reprezentacje innych krajów, mówi się, że warunki fizyczne nie grają, wzrost nie gra, to wszystko może i prawda, ale nie na poziomie tym najwyższym już, bo reprezentacja Serbii to z jednej strony 196, z drugiej 192, reprezentacja następna Rosji to jest 196, z drugiej 192, u nas jest Malwina Smarzek 192 i może być Magdalena Stysiak 202, ale na razie jest tam 176, 178, i tamtych centymetrów gdzieś troszeczkę brakuje. Te pierwsze mecze też chyba pokazały, jak ważną postacią jest Joanna Wołosz, której nie było w poprzednim sezonie reprezentacyjnym. No, pokazuje rzeczywiście samą klasę, absolutnie. No, gdybyśmy... że jest taką liderką też można oczywiście powiedzieć. Gdybyśmy mieli wymienić nazwiska 3 najlepszych rozgrywających na świecie, Joasia na pewno w tej trójce się znajdzie. Znam takich ludzi z naszego siatkarskiego środowiska, którzy twierdzą, że w tej chwili jest absolutnie numerem 1 i nie ma co tego negować. Tam też wysoko Kasia Skorupa w tych rankingach jest druga nasza zawodniczka, która akurat w reprezentacji nie gra. Natomiast co do Joasi Wołosz, ten turniej, jeżeli ktoś się bliżej przyglądał rywalizacji w Opolu, pokazał, że dziewczyny muszą się dostosować do jej sposobu gry troszeczkę, bo to już jest ten najwyższy światowy poziom. Widać było, że czasami były spóźnione do niektórych piłek w ataku, bo ona już ma w sobie wytworzone takie automatyzmy, które stosuje w swojej rodzimej lidze, we włoskiej lidze, że po prostu te piłki gra niezwykle szybko, niezwykle dynamicznie i trzeba to umieć robić. I ja się cieszę, że z meczu na mecz wyglądało to coraz lepiej. Natomiast bardzo fajnie uzupełniała się w Opolu z Marleną Pleśnierowicz. Zaczęła Marlena turniej, później szansę gry dostała Joasia, która grała tak 80%, ale był też drugi bardzo ważny mecz z Niemkami, gdzie Marlena dała kapitalną zmianę i poprowadziła nasz zespół do zwycięstwa w secie. Problem Marleny polega na tym, że ona cały rok praktycznie w lidze nie grała. Przestała w kwadracie dla rezerwowych i ja myślę, że właśnie patrząc na zawodniczkę, nie wiem ile ona teraz ma, 23-24 lata, no to jest ogromne zaniechanie ze strony ludzi, którzy kierują jej karierą sportową, bo to jest wiek, w którym absolutnie moim skromnym zdaniem trzeba grać. Czas nam umknął, w zasadzie jak po zagrywce Mateusza Bieńka na przykład, albo Michajłowa, ale jeszcze na sam koniec chciałbym się zapytać, co dalej, bo kibice być może są zgubieni albo zagubieni, co dalej po tym turnieju opolskim? Po opolskim turnieju, dobrze. No to dzisiaj mamy niedzielę, więc we wtorek zaczyna się turniej w holenderskim Apeldoorn. Tam zagramy z reprezentacjami Bułgarii, reprezentacją Brazylii i gospodyniami Holenderkami. Później w następnym tygodniu czeka nas wyjazd do Belgii, następnie czeka nas wyjazd do Chin i czeka nas wyjazd do Korei. I na te 2 ostatnie turnieje dołącza Joanna Wołosz. Teraz Julka Nowicka ją zastąpiła. W Europie, w Holandii i w Belgii gramy tymi samymi dziewczynami, które były w Opolu, za wyjątkiem Joasi Wołosz, która dołącza na to azjatyckie tournée. No i po ostatnim turnieju Ligi Narodów w Chinach okaże się, czy załapaliśmy się do... Przepraszam, w Korei. Czy załapaliśmy się na finałowy turniej w Chinach, który odbędzie się w tym roku w Ningbo? Chyba z tego, co pamiętam, jeżeli będziemy w szóstce, to to tam zagramy. Później kwalifikacje olimpijskie i w połowie sierpnia startują Mistrzostwa Europy w naszym kraju, w Łodzi. Polki grają wszystkie mecze, 4 grupy po 6 zespołów, 4 wychodzą dalej, więc nie ma możliwości, żeby nie wyjść, a później miejmy nadzieję ćwierćfinał i o medale powalczymy. A zatem kibice siatkówki nie będą się w tym sezonie nudzić, a przypomnijmy, że rozmawiamy tylko o siatkarkach, a przecież za moment dołączają siatkarze w związku z tym. A tam jeszcze więcej grania. Będzie co oglądać, będzie czym się emocjonować. Naszym gościem był Marek Magiera. Marku, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Patrzymy na to, co dzieje się na torze w Lublinie. Zakończyło się spotkanie w żużlowej Ekstralidze. Motor Lublin pokonał KS Toruń 48-42. A jeżeli chodzi o hokej na najwyższym poziomie, Rosja-Czechy 3-2 po dogrywce w Mistrzostwach Świata. To był mecz o trzecie miejsce, o złoto. O 20.15 Kanada zagra dziś z Finlandią. Wróćmy jednak do motorsportu. Peter Zolberg to kierowca rajdowy, który jeździł w erze takich tuzów jak Markus Gronholm, Colin McRae czy Richard Barnes. Był to także początek dominacji Sebastiana Ogiera, a Norweg został mistrzem świata w 2003 roku. W późniejszych latach był także dwukrotnym mistrzem globu w rally crossie. Zolberg przebywał w Warszawie podczas Grand Prix na żużlu, promując nową serię, w której startuje. Spotkał się z nim Adam Malecki. No i jakie wrażenia z pobytu? To fantastyczna sprawa móc przyjechać do Polski. Byłem już tutaj kilka razy wcześniej. Przyjeżdżałem głównie, żeby pomóc polskim kierowcom rajdowym. A byłeś już wcześniej na zawodach żużlowych? Tak, byłem w Szwecji. Wziąłem ze sobą moją dziewczynę, żeby spędzić wspólnie romantyczny wieczór. Romantyk? Romantyczny? Myślę, że to bardzo ekscytująca dyscyplina. Bardzo dobrze się to ogląda. Żużel jest popularny w Szwecji, a z tego co widziałem tutaj w Polsce jeszcze bardziej. Kto wie, może teraz spróbuję jazdy na żużlu. Going back to 2003. Wracając do 2003 roku, kiedy zostałeś rajdowym mistrzem świata, czy to był najpiękniejszy moment w twojej rajdowej karierze? Moment of your rally life. Every time when you're doing a championship. Kiedy wchodzisz na szczyt, kiedy zdobywasz mistrzostwo, to bardzo ważne jest, żeby pamiętać, jaką drogę się przeszło i skąd się przyszło. Ja uprawiałem różne dyscypliny motorowe, jeździłem w rajdach, jeździłem w wyścigach górskich, w pełni zimy i w śniegu. To wszystko mnie utworzyło, a co najważniejsze, od początku miałem z tego niesamowitą frajdę, bo trzeba się z tego cieszyć i mieć z tego radochę. Zaczynałeś bawiąc się na czterech kółkach na farmie i nagle zostajesz najlepszym kierowcą na świecie. To trochę szalone. Twoi rodzice odegrali wielką rolę w twojej karierze, bo to oni cię wepchnęli tak naprawdę do samochodu, a to wcale nie jest takie oczywiste. Prawda jest taka, że wszystko zaczęło się od mojej pasji. Bawiłem się jako mechanik i przez całą swoją karierę sam zbudowałem 50 samochodów. I ta droga sprawiła, że tak naprawdę podążałem na skróty, bo wiedziałem, czym to się je. Znajomość rajdów od strony mechaników daje bardzo dużą przewagę. Mówię to teraz mojemu synowi, który jeździ już w rajdach samochodowych. Powtarzam mu, żeby dobrze się bawił. Jeździ jak szalony, ale widzę, że jest uśmiechnięty, więc trzeba ciężko pracować, być perfekcjonistą, a do tego mieć wokół siebie odpowiednich ludzi. Mówisz o tej radości, ale widziałem, jak reagujesz na przejazdy twojego syna Olivera i nie wyglądałeś na zbyt spokojnego. No, widzieć dzieciaka, który zasuwa samochodem, który ma 600 koni mechanicznych, jest trochę stresujące, ale potem uspokajam się, widząc, jak dzieciak jest spokojny, uprawiając tak trudną dyscyplinę. Może to dlatego, że jest przyzwyczajony do gier komputerowych. Dla niego świat realny i wirtualny to właściwie to samo. Tyle tylko, że ten świat prawdziwy jest dużo droższy. Wiele rzeczy przychodzi mu łatwiej, ale tak jest, kiedy wszystko się dobrze układa, kiedy są dobre wyniki. Tak naprawdę urodził się w sportach motorowych i to jest jego naturalne otoczenie. Dobrze sobie radzi. A kiedy myślisz o polskich kierowcach rajdowych, to kto przychodzi ci na myśl? Kiedyś przyjeżdżałem tutaj do Polski, do Janusza Kuliga. Pomagałem mu, bo chciał być jeszcze lepszy. Niestety zmarł tragicznie, a to był naprawdę wielki talent. Teraz jest Łukasz Chabaj, który świetnie sobie radzi w Mistrzostwach Europy. Prawda jest taka, że wy macie to we krwi, po prostu kochacie motorsport. A jaka jest twoja przyszłość? Może myślisz o Dakarze? Co przed tobą? Prawda jest taka, że wygrywałem wszystko, czego się podjąłem, odkąd miałem 14 lat. I to jest wspaniałe. Ale w zeszłym roku dostałem kilka sygnałów od mojego organizmu, pojawiły się objawy choroby, no i musiałem sporo zwolnić. Na stole leży co prawda dużo ofert, ale chcę trochę pożyć spokojniej. Wezmę w tym roku udział w kilku wydarzeniach, między innymi w Gymkhana Grid i na tym się skupiam. That we will focus a lot on. Yeah, you are coming to Poland on September. Przyjedziesz do Polski we wrześniu. Yeah, 7 of September. Tak, 7 września. Będzie ze mną także Ken Block i inni kierowcy. Do tego przeróżne samochody, ciężarówki, popalimy gumy, poszalejemy i będziemy się dobrze bawić. Jeśli chodzi o inne moje plany, to mam zamiar kierować fabrycznym zespołem i stworzyć kolejnych mistrzów świata. Będą to kierowcy różnych narodowości, Polacy albo Niemcy. Ci najbardziej utalentowani. Mamy mieć 4 samochody w rajdach albo w rallycrossie. Zobaczymy jeszcze. Mam więc dużo planów, dużo zajęć, a ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jak się za coś zabiorę, to robię to na 100%. Kończąc muzyką w takim razie, czy chciałbyś czegoś posłuchać w naszym radiu? Coś zadedykować swojej rodzinie na przykład, albo swoim fanom? We are the champions is not a bad song, isn't it? It's wonderful. Thank you very much, Peter. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share and kicked in my champions, my friends. And taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Gonna meet the sky. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions, losers, yes, we are the champions of the world. No to wszystko będzie jasne. Po kilkunastu latach rajd Dakar przenosi się z Ameryki Południowej do Arabii Saudyjskiej. No i w związku z tymi przenosinami przed kierowcami, przed wszystkimi, którzy pojadą do Arabii Saudyjskiej, mnóstwo znaków zapytania, na które to znaki zapytania podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Warszawie, starano się udzielić pierwszych odpowiedzi. Na razie wszyscy są na tak, chociaż mogą wyniknąć pewne zgrzyty, ale o tym się przekonamy. Jako pierwszy mówi ten, który był bardzo blisko podium w ostatnim roku, zawodnik Orlen Teamu Kuba Przygoński. Wydaje mi się, że jest to super pomysł i fajne doświadczenie pod względem na pewno dla nas sportowym, bo nikt się tam nie ścigał z czołówki, nie dało się tam też jeździć w Arabii Saudyjskiej, więc będą takie, można powiedzieć, równe szanse od razu na początku. Trzeba będzie dużo mieć doświadczenia wszelakiego, żeby właśnie nie popełnić błędów w tych miejscach, w których po prostu nas nie było i nie wiemy, czego się spodziewać. Ty patrzysz na to, co się tutaj dzieje i inaczej niż kibice, bo od razu analizujesz to wszystko, czego się dowiadujesz, pod siebie. To jest dobry rajd, tak zaplanowany, tak wymyślony pod ciebie i pod twój samochód, bo to też ważne. Z tych informacji, co mam, no to pierwsza połowa tygodnia w Arabii Saudyjskiej ma być trochę po górach, po kamieniach, między kanionami. Ma być przejazd przez wysoki szczyt na wysokości około 5000 metrów, więc ta wiedza jest, ten tydzień na pewno będzie taki bardziej rajdowy, a drugi tydzień to będzie tydzień po wydmach, więc tak naprawdę fajnie, bo jeżeli jest miks terenu, no to każdy zawodnik ma trochę szansę wykazać się w różnym terenie, a wydaje mi się, że ja jako zawodnik i z moim pilotem jesteśmy tacy bardzo wszechstronni, więc jak jest dużo miksu i dużo trudnego terenu, to będziemy na pewno w stanie szybko jechać. Pierwsza okazja, żeby zapytać się, jak ci się z nowym pilotem z Timo jeździ. Z Timo jeździmy od początku roku, tak naprawdę zaczęliśmy wspólnie w Katarze, gdzie jest najtrudniejszy rajd z najtrudniejszą nawigacją i od razu, jakby można powiedzieć, od 3 kilometrów od razu wiedziałem, że to działa, tak? Że to już jest profesjonalny pilot, z którym żeśmy się od razu zgrali, więc jakby od razu też szedł ten stres, czy to się uda i czy to będzie działało. Na pewno fajną sytuacją w tej chwili jest to, że Timo jeździł wcześniej z kierowcą z Arabii Saudyjskiej i ścigał się w Arabii Saudyjskiej, więc już on ma bardzo dużą wiedzę na temat tego kraju, więc wydaje mi się, ze wszystkich, można powiedzieć, ludzi i zawodników, którzy będą startowali, ja jestem tutaj, można powiedzieć, już o krok do przodu, bo Timo był w Arabii Saudyjskiej i się tam ścigał. Arabia Saudyjska to podobno ma być dopiero początek, no bo przecież jeszcze można dołożyć tego Oman, Emiraty. 50 kilka tysięcy kilometrów, a więcej może, parędziesiąt tysięcy kilometrów przejechał na Dakarze Krzysztof Hołowczyc. On niejedno związane z Dakarem widział. Ja miałem tę okazję przejście z Afryki do Ameryki Południowej i już widzę, że przy świetnej organizacji, bo Castera to zawodowiec, to już wiadomo, że ten rajd będzie miał troszkę inny wymiar. To będzie bardzo ciekawe to, co się wydarzy w Arabii Saudyjskiej. Oczywiście, że są elementy, które no, gdzieś tam niepokoją, bo wiadomo, że kulturowo to będzie mocno rozbieżne i tu będzie parę zgrzytów, ale myślę, że chęć jest z obu stron tak duża, żeby ten Dakar się odbył w jak najlepszym wydaniu. Dalej, możliwości finansowe są tak duże, że tu na pewno nie będzie brakowało od strony bezpieczeństwa elementów żadnych, od strony organizacyjnej będzie bardzo wszystko zrobione tak jak trzeba. Także myślę, że od strony medycznej już w ogóle tu będzie na pewno super szpitale, helikoptery, wszystko będzie działało jak trzeba i to będzie na pewno coś nowego, coś zupełnie nowego. Nowy grunt, nowy teren, to wcale nie będzie pustynia non-stop, to będzie dużo górskich jakichś ścieżynek, także jestem przekonany, że to będzie ciekawy raj. Jarosław Kazberuk przejechał z sukcesem 7 Dakarów i też ma co nieco do powiedzenia. Warunki będą podobne do tego, co mieliśmy w Ameryce Południowej. Mają duże góry, mają wąwozy, dużo piachu. Ten drugi tydzień ma być cały z piachu. Także mam nadzieję, że wróci do takich fajnych czasów, kiedy faktycznie tydzień ścigania, nie zjeżdżało się z piaszczystych terenów, nie zjeżdżało się z wydm. Tego szukaliśmy. Ja co prawda miałem nadzieję, że będzie to ten kierunek Afryka Południowa, Południowo-Zachodnia, czy to będzie Namibia, RPA i Angola, no ale przenosi się do Arabii Saudyjskiej i teraz czekamy, jak to będzie. Ścigałeś się w tamtych okolicach. Jak sądzisz, jak kwestie różnic kulturowych mogą wpłynąć na przebieg rajdu, czy nie muszą wpłynąć? Straszą nas, że totalny zakaz używania alkoholu. Nie wiem, jak sobie z tym poradzą. To już jest zmiana kulturowa totalna. Dakar nigdy nie poruszał się w takich warunkach. No generalnie jeździmy, ścigamy się w różnego rodzaju rajdach typu Maroko, Abu Dhabi, Desert Challenge czy też Katar i wiemy, jak wyglądają te trasy, także pewnie nic nas nie zaskoczy. Fajnie, że te trasy będą w chwili obecnej nowe, bo jest szansa, że te zespoły, które nie mają aż tak dobrego wywiadu, będą mogły tutaj po prostu lepiej wypaść. W Warszawie na konferencji nie było jedynego polskiego zwycięzcy Dakaru, ale Rafał Sonik jest bardzo zadowolony. O tym mówi Kajetan Cyganik z jego zespołu. Jest przeszczęśliwy z tego powodu, że jedzie do Arabii Saudyjskiej, bo uważa, że jest to zupełnie nowe otwarcie, nowe trasy, nowe możliwości. Kraj, który daje potężne możliwości zarówno jeśli chodzi o teren, ponieważ sama powierzchnia Arabii Saudyjskiej to jest to, co zajmuje Maroko, Sahara Zachodnia, Mauretania i Senegal, czyli można powiedzieć te kraje, na których był wcześniej Dakar przeprowadzany. Na pewno Arabia Saudyjska daje ogromne możliwości i to, co Dawid Kastera powiedział w czasie konferencji, że będzie trochę uczciwiej, ponieważ będą informacje na temat trasy trochę bardziej pilnowane, trudniej się będzie dowiedzieć, jak ta trasa będzie przebiegać, więc na pewno też będzie łatwiej zawodnikom spoza Ameryki Południowej. Będą wyrównane szanse, o tak to nazwijmy. Do Dakaru oczywiście będziemy jeszcze wracać, no a tak na dobre, do zobaczenia w styczniu. Początek i koniec rajdu w styczniu. Jeżeli chodzi o telefony, państwo do nas dzwonią 22 i 7 trójek i z tego co wiem, to nasi dzisiaj wygrają. Obecnie złowić w naszym jeziorze Węgorza, to tak jak trafić szóstkę to lotka. Dlatego przy śniadaniu, jak powiedziałem, że jak złowię Węgorza, to nasi dzisiaj wygrają mecz, to takie były powątpiewania. I złowiłem, i to piękny, 78 centymetrów. Ile będzie, nie wiem, ale wygramy. Gratulujemy Węgorza, ale nawiązując do tego telefonu, trwają mecze na Mistrzostwach Świata do lat 20. Ekwador przegrywa z Włochami 0-1, a w meczu naszej grupy Senegal wygrywa z Kolumbią 1-0. Ale teraz już zmieniamy dyscyplinę. Ostatnio pasjonujemy się Giro Italia. Dziś Rafał Majka był 8, w klasyfikacji generalnej jest 4, ale w kolarstwie, szczególnie tym krajowym, też się nie próżnuje, ale o szczegółach Mateusz Fusiarz. W miniony poniedziałek nad Wisłą sporo mówiło się o kolarstwie. Z dwóch bardzo ważnych powodów, a to pierwszy z nich. Moment reprezentowania kraju to najważniejsze chwile w życiu sportowca. Orlen Wyścig Narodów to część elitarnego cyklu UCI Puchar Narodów. Młodzi kolarze z całego świata w barwach reprezentacyjnych zmierzą się na wymagających trasach w Bukowinie Tatrzańskiej. Nowy wyścig na mapie polskich kolarskich imprez do lat 23. Czy dla ciebie start w takiej imprezie to jest prestiż? To jest nowa impreza. Czy można mówić o prestiżu. Na pewno dzięki temu, że organizuje to Lang Team, pan Czesław Lang, no to jest pełen profesjonalizm i myślę, że można na to liczyć. Bartosz Rudyk, to jest Puchar Narodów, tam wszyscy, że tak powiem, łowcy talentów, menadżerowie właśnie tam kierują swoje oczy, tam obserwują tych zawodników, no bo to są nadzieje kolarstwa światowego, Puchar Świata, tak. Teraz patrzymy trochę na ciebie i widzimy trykot biało-czerwonej reprezentacji. Myślę, że dla każdego sportowca jest to wyjątkowa sprawa. Pewnie nie inaczej jest w twoim przypadku. Mało tego, ja jak zawsze zakładam biało-czerwone barwy, nie wiem dlaczego, no dodaje mi to bardzo skrzydeł, motywacji, w ogóle siły. Czuję się na rowerze wtedy zupełnie inaczej, nawet inaczej siedzę, inna sylwetka, bardziej tak agresywnie. Mi to straszliwie dodaje mocy, jeżeli ja jadę w biało-czerwonym stroju. Wiem, że po prostu i nawet tak jest, że mam duże, duże wyniki. Tak samo drużyna, która będzie startować w biało-czerwonych barwach, mają najlepsze chyba wyniki swoje. Miałem okazję jako sam zawodnik poznać dwa światy, bo ścigałem się jako amator przez wiele lat, jeździłem wyścigi pokoju, igrzyska olimpijskie dla amatorów, mistrzostwa świata, później przeszedłem do zawodowego peletonu, mogłem to porównać jedno i drugie. Czesław Lang, dyrektor generalny Lang Team. I w momencie, kiedy ten kalendarz światowy się połączył, kiedy już nie ma podziału, to gdzieś uciekło to takie kolarstwo narodowe. Zobaczyłem, że jest taki cykl wyścigów, gdzie między innymi jest Tour de l'Avenir, Amstel Gold Race, no i postanowiłem powalczyć o to, żeby polski wyścig zgłosić do grona tych wyścigów. Udało nam się to doprowadzić, sfinalizować. Zapraszamy reprezentację państw, najlepszych kolarzy, którzy jeszcze nie ukończyli 23 roku życia, ale to już są poważni zawodnicy, startują na mistrzostwach świata i tak dalej. Mi chodzi o to, żeby doprowadzić do tego, że oni tu przyjeżdżają i tutaj się dla nas ścigają. Nawet jak ktoś ten, kto wygrał, już w przyszłym roku się skończy ścigać, to nie interesuje nas. Oni się mają tutaj ścigać, stąd właśnie pomysł. I to, co na pewno będzie nakręcało tych zawodników, że oni tak de facto się nie znają. Przyjeżdża ktoś, jakiś Włoch, jakiś Francuz, jakiś Hiszpan i ty nie wiesz, co to jest. Ja mówię to na swoim przykładzie, jak wyjeżdżaliśmy kiedyś się ścigać, nie wiem, do Włoch, do Francji, jako biało-czerwone koszulki. Ktoś ucieka, nie wiesz, musisz atakować czy nie atakować, musisz ryzykować i to kolarstwo się robi fajne, ciekawe, bo to nie jest takie do skalkulowania i wierzę, że to nam pokaże taki trochę inny obraz kolarstwa. To też dla młodych zawodników jest taki cel, gdzie tak jak się szykujesz do Tour de Pologne czy do Mistrzostw Świata, tak masz swój wyścig, do którego się szykujesz, zależy ci, żebyś wystartował, żebyś się pokazał. Taka jest idea tego wyścigu. Chodzi nam o piękne, spontaniczne ściganie. 1 czerwca jazda drużynowa na czas. 27-kilometrowa trasa wiedzie z Jurgowa do Bukowiny Tatrzańskiej. Klasyczny górski odcinek, wymagający i trudny technicznie. 2 czerwca. Wyścig ze startu wspólnego z Bukowina Resort do Bukowiny Tatrzańskiej. Niezwykle trudna górska trasa ze stromymi podjazdami. Ściana Harnaś i ściana Bukowina. Całość liczy 113 kilometrów. To była część poświęcona kolarstwu szosowemu, ale i torowcy mieli swoje 5 minut. Nasi reprezentanci Maciej Bielecki, Urszula Łoś, Krzysztof Maksel, Wojciech Pszczolarski, Patryk Rajkowski, Mateusz Rudyk i Rafał Sarnecki dołączyli do grupy sportowej Orlen, czyli programu sponsoringowego kierowanego do wybitnych polskich sportowców. Wsparcie przez tak dużą firmę dla nas jest to naprawdę wielki zaszczyt i myślę, że przyniesie to swoje owoce w niedługim czasie. Patryk Rajkowski, jestem kolarzem torowym, no bo mamy tutaj rok olimpijski na tym poziomie. Sportu, na którym my się ścigamy. To jest aspekt bardzo ważny, żeby jednak te przygotowania do tych największych imprez były niezachwiane. No myślę, że tutaj mamy zagwarantowany ten spokój głowy. Witam kibicok, ja z Podhala. Musicie panowie sprostować wiadomość. Redaktor podał, że Rosja wygrała z Czechami po dogrywce. Rosja wygrała po karnych. No dałbym sobie rękę obciąć, że powiedziałem po karnych, ale rzeczywiście po karnych. Hej. To prawda, o skokach narciarskich już zdążyliśmy zapomnieć, niektórzy mówią na szczęście, ale że udało nam się spotkać Adama Małysza, to zagadnęliśmy go o to, jaki to był sezon dla naszych skoczków. Dobry chyba, można powiedzieć, że dobry, że bo w zasadzie wiele się wydarzyło. Zgarnęliśmy znów tytuł najlepszych na świecie, czyli Puchar Narodów. To jest chyba najważniejsze, poza tym trzech Polaków w pierwszej piątce w Pucharze Świata, Mistrzostwo Świata i Wicemistrzostwo. Oczywiście można było mieć pewnie niedosyt w pewnych momentach i elementach, ale myślę, że sezon ogólnie można uznać za bardzo udany. A powiedz, czy dało się uniknąć tego zamieszania ze Stefanem Horngacherem? Czy to było niemożliwe? Znaczy dałoby na pewno, tylko że obietnice złożyliśmy mu takie, że nie będziemy jakby reagować, nie będziemy, damy mu czas do namysłu i wiem, że tam wiele osób twierdziło, że można było go bardziej namawiać albo skłaniać do tego, żeby został, ale ja złożyłem mu obietnicę, że nie będę tego robił, zresztą on tak o to prosił, żeby mu dać spokojnie czas do namysłu. No, co można powiedzieć? Może po prostu on już wiedział wcześniej, temu dlatego podpisał tylko kontrakt z nami na rok. Co będzie teraz dalej? Jak ty widzisz tę pracę nowego trenera, Doleżala? Czy to jest człowiek, który jest w stanie pociągnąć naszą reprezentację na takim poziomie, jak robił to Horngacher? No mamy taką nadzieję, na pewno doświadczenie warsztat ma, zresztą pracował z Horngacherem i na pewno zna i wie co i jak robić. Ma Grześka Sobczyka, który jest taki dosyć stanowczy i jak trzeba to też tupnie nogą i ustawi chłopaków tak jak trzeba. Zostaje z nami doktor Pernicz i to jest chyba najważniejsze, gdyż Stefan w zasadzie jego całą podporą to właśnie przede wszystkim był doktor Pernicz, więc to jest na pewno duży plus. Zawodnicy byli zadowoleni, jak usłyszeli, że nie ma żadnego innego, tylko że zostają ci, którzy byli, są już do nich przyzwyczajeni. Zresztą ci zawodnicy to już nie są młodzi zawodnicy, więc dlatego każda dla nich zmiana też jest jakimś tam czymś ciężkim ze względu na to, żeby znów jakiśkolwiek system zmieniać. Zresztą te osoby, które były brane pod uwagę, były też właśnie brane pod uwagę przede wszystkim ze względu na to, żeby ten system został, który jest, żeby nie trzeba było czegoś diametralnie zmieniać. Czy to są zupełnie różne charaktery, Doleżal i Horngacher? Myślę, że są różne charaktery, dlatego że raczej Doleżal jest spokojniejszy, choć gdzieś tam tylko słyszałem z opowieści, że jak trzeba pazur, to pokaże. I mam taką nadzieję, dlatego że no, czasem trzeba też tupnąć w stół i powiedzieć, tak i tak to trzeba zrobić. Nie zawsze trzeba być kolegą, ale też czasem trzeba być tym autorytetem i takiego autorytetu będziemy od Michała wymagać. Powiedziałeś, że nie mamy najmłodszych zawodników. Czy to nie jest problem, który jest przed polskimi skokami, że nie ma tych, którzy atakują z drugiego szeregu? No jest tak, że na pewno paru tych seniorów jeszcze mamy, bo jest na przykład Oleg Zniszczow, który jest też potrafi bardzo dobrze skakać i zresztą pokazywał to w Pucharach Kontynentalnych w tym roku, że potrafi wygrywać. Jest Andrzej Stękała, który gdzieś tam na początku był jakby poza kadrą, później udało się go wciągnąć w kadrę i też zrobił postęp. Ale to nie jest poziom ani Stocha, ani Żyły, ani Kubackiego. No dokładnie tak, to na pewno nie jest ten poziom, ale na pewno można z nich jeszcze wykrzesać sporo. Mamy też juniorów, którzy, bo jest i Tomek Pilch, jest i Paweł Wąsek, jest teraz taki młodziutki Adam Niżnik, jest Juroszek. Jest paru naprawdę takich zawodników w juniorach, którzy mogą przynieść nam, ale w przyszłości oczywiście, sukcesy. Więc dlatego no, gdzieś tam musimy się starać, żeby ci zawodnicy, którzy są do tej olimpiady, to minimalnie poskakali i dalej odnosili dla nas sukcesy. Ale też mocno nacisnąć właśnie, czy nałożyć na tych juniorów, żeby tutaj mocno to poszło do przodu. I na koniec zapytam Cię o to, czy nie przyszło Ci przez głowę, kiedy mówiło się o tym, że Horngacher nie będzie trenerem reprezentacji, żeby samemu wziąć się za trenerkę? Myślę, że nie. No przede wszystkim... Dlaczego nie? Przede wszystkim patrząc na to, że ci zawodnicy, którzy teraz są, to są już bardzo doświadczeni zawodnicy i to by był pewnie problem taki, jak był ze mną i z Łukaszem Kruczkiem, że gdzieś tam tego autorytetu myślę, że takiego nie miałbym w stosunku do nich. Dla wielu z nich byłeś idolem. Tak, ale teraz obecnie jestem kolegą i tu był problem na pewno duży, bo ciężko by mi było po prostu kogoś tak zwani opierniczyć i nie czuć się z tym źle później. Bo oczywiście, jeśli by to chodziło o młodzież, czy już zupełnie inne pokolenie, to które jest jakby po tych chłopakach, którzy teraz są, nie byłoby takiego problemu, ale jeśli chodzi o tych zawodników, to są zawodnicy, którzy dużo osiągnęli i gdzieś tam ciężko w tym momencie wybierać na nich jakikolwiek nacisk, presję czy okrzaniać ich. Ale nie mówisz nie myśląc o przyszłości, nie mówisz nie myśląc o tym, żeby w przyszłości zostać trenerem? To jest trudna dziedzina na pewno, dlatego że gdzieś tam ja wiem doskonale, czym się to je. Jestem z tymi grupami od dawna i wiem, że to nie jest proste, że naprawdę... Znasz się na tym doskonale. Pracowałeś z wybitnymi trenerami. No tak, pracowałem i gdzieś tam systemy, które różni ci trenerzy mieli, gdzieś tam na pewno są, ale ja myślę, że jako sam warsztat i to, co trzeba byłoby robić, nie miałbym z tym problemu. Pytanie, czy bym chciał, bo de facto ja uważam tak, żeby prowadzić pierwszą grupę, trzeba przede wszystkim iść krok po kroku, zacząć od czegoś, czyli gdzieś tam od jakichś dzieci, młodzieży, później może seniorów i dopiero gdzieś tam mieć zamiar trenować kadry narodowe. No ciekawie, zobaczymy, jak zapowiadać się będzie. Kolejny sezon z Adamem Małyszem rozmawiał rozkochany w skokach Krzysztof Łoniewski. Jak o skokach, to tylko do niego. To patrzymy jeszcze, co dzieje się na innych arenach. Ekwador, drużyna Ekwadoru do lat 20 oczywiście, przegrywa z Włochami 0-1. Senegal wygrywa z Kolumbią 1-0. Cały czas czekamy na mecz Polski z Tahiti. To spotkanie o 20:30, ale też ciekawie na pewno będzie w Gdyni, bo tam koszykarze Arki Gdynia zagrają z Anwilem Wrocławek i zwycięzca zagra w wielkim finale Energa Basket Ligi. Tam na finalistę czeka już polski Cukier Toruń. Zobaczymy, na kogo czekać będzie Roger Federer. On zagrał po przerwie w wielkoszlemowym French Open po raz pierwszy od 2015 roku, i problemów z awansem do drugiej rundy nie miał. Pokonał dziś Lorenzo Sonego 6-2, 6-4, 6-4. No bardzo, tak nie miał chyba większych problemów. Ciekawe, jak się potoczy mecz w żużlowej ekstralidze. Pogołnia, Leszno, Stelmet, Zielona Góra to o 20, ale o tym powie już Mateusz Fusiarz. Za 3 minuty, godzina 19, żegnamy się. Dziękujemy za dziś. Tomasz Gorazdowski. Jan Kałucki. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. OFF Festiwal Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, Honey Dijon, The Comet is Coming, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Lol Corner i wielu innych. OFF Festiwal. Łączy nas muzyka, łączą nas idee. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia, właściciel serwisu Mój Tauron oraz sponsor główny Cisowianka Perlasz. Najlepsi młodzi kolarze z całego świata. Walka o zwycięstwo pod narodowymi flagami. Orlen Wyścig Narodów z cyklu UCI Nations Cup Under 23. 1-2 czerwca Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Tu rodzą się kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia.polskieradio.pl. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca Foreigner zagra na Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Świętuj pierwsze urodziny Paybacka w Kauflandzie. Teraz 100 punktów ekstra za...